Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, 24 Ağustos değil mi? Doğru söyledik. Evet. 2010 programımıza hoş geldiniz. Bugün hoş çok kalabalığız, öyle böyle değil. En çok konuşan elemanımız Pelin var. Evet, merhaba. Bir de Tufan var. Merhabalar. Şimdi biz iki haftadır yoktuk. İki haftadır banttan yayınlıyorduk programlarımızı. Öncelikle bir ne yaptığımızı konuşalım. İki haftadır nerelerdeydik, neler yaptık, çok güzel şeyler yaptık, çok güzel yerler gördük. Hatta az evvel Pelin'le Pavlov'un köpekleri benzetmesini yapıyorduk. Neyse, onun derinlemesine konuşuruz. Yaptığımız iş şu, bizim her sene yazın iki haftalık bir yaz okulumuz oluyor iklim konusunda. İklim modellemesi yapmak isteyen Türkiye'deki öğrencilere güzel bir mekan buluyoruz. Orada bir yaz okulu yapıyoruz. Çünkü bu işi finanse eden bir DPD projesi var. IARS isminde bir DPD projesi. Bu DPD projesi kapsamında Institute of Theoretical and Applied Physics, yani Teorik ve Uygulamalı Fizik Enstitüsü diye bir yer var Marmaris Turunç'ta. O enstitüde bu proje kapsamında biz yaz okulları düzenliyoruz. Sadece biz değil, pek çok değişik grup düzenliyor. Bizim de her sene iki haftalık bir yaz okulumuz var burada. Yurt dışından hocalar geliyor. Modelleme nasıl yapılır, iklim değişikliğinin fiziksel temelleri nedir gibi konularda dersler veriyorlar. Biz de cümbür cemaat bütün grup oradaydık. Yaklaşık olarak 18 öğrenci, 3 hoca ve ben iki hafta boyunca. Ve bu çalışma... Hani insanlara dışarıdan söyleyince ne güzel Marmaris'e gittiniz. İyi hayat tatil yapmışsınız falan. Herkes tatil yaptığımızı zannediyor ama. Şimdi mesela gittiğimiz yerde sıkıştırıcı odalarda kalınıyor. Tek güzelliği bir tane havuz var. Havuzda 3 metreye 3 metre falan yani 3 değil hani 4 metreye 4 metre gibi bir havuz. Yani tek lüksü o mekanın. Yalnız fark ettik ki bir tek sanıyorum Pelin ilk gittiği gün girdi havuza gündüz. İlk değildi. İlk değil mi? İkinci gün müydü? İkinciydi sanırım, evet. Evet. Bir tek gündüz vakti girildiği oydu. Geri kalan sabah 8'de başlıyoruz çalışmaya. Akşam saat 2, 3, 4, 5 neyse. Genelde havuza da anca iş bittikten sonra gecenin 1.30'unda 2'sinde falan girildiği için. Mesela tufan girmedi hiç. Evet. Zavallı. Aynı denizle falan yetinebildim biraz. O garibim hiç giremedi. Yalnız inanılmaz derecede kaliteli işler yaptık. Yani bundan... 3 hafta önce iklim değişikliğinin modellemesini anca rüyasında gören arkadaşlarımız çoğu şimdi tıkır tıkır gene rüyalarında görüyorlar. Ve Facebook'ta kabuslarını yazıyorlar iklim modellemesi işte benim peşimden Voldemort kovalıyordu şeklinde bugün. Dolayısıyla bayağı ilginç şekilde ilginç projeler yaptık. Daha doğrusu ilginç projeler yapmaya başladık. Bu projeleri zaman içerisinde bu programda üstünden geçmeye çalışacağız. Mesela şimdi Pelin sen ne yapacaksın? Evet ben fındığı çalıştım. Sayılır. Fındığı çalıştım ne demek? Yani sıcaklık ve yağışı geçmişin bir 5 yılını koştum. Koşmaya çalıştım daha doğrusu. Şimdi biz kendi aramızdaki dille konuşuyor Pelin. Burada yaptığımız şey şu. Mesela fındık rekoltesi üstüne yani gelecekteki fındık rekoltesi üstüne iklim değişikliğinin etkilerini inceleyecek inşallah büyüyünce. Evet. Büyünce değil de yani kısa bir vadede bunu hemen yapmamız gerekiyor esasında. Burada yapılan şey şu. Öncelikle 1990 ile 2000 yılları arasındaki yağış, sıcaklık, maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık, don günleri falan gibi bir takım parametreleri alıyoruz. Bu parametreler çerçevesinde fındık rekoltesi nasıl gelişmiş Türkiye'de? Yani her noktada ne kadar fındık alınmış ve buna karşılık bu iklim parametreleri ne? Bunlardan bir fonksiyon çıkartılıyor. Yani bu çeşitli faktörlerin fındık üretimine etkileri ne diye. Ondan sonra 2010-2100 yılları arasında da iklim değişikliğinin nasıl gelişeceği az çok modelleme yapılabiliyor. Yani sıcaklık nasıl gelişecek, yağış nasıl gelişecek, günlük maksimum sıcaklıklar nasıl artacak, minimum sıcaklıklar nasıl artacak bunları bilebiliyoruz. Bunların ışığında gelecek vadede fındık üretimi ne şekilde etkilenecek bundan? Mesela Pelin'in çalışma konusu, ben konuştukça başını sallıyor. Evet, ben evet. Daha iyi anlatamazdım diye. Şimdi mesela Pelin'in konusu bu. Tufan, sen ne yaptın, sen anlat. Benimki biraz daha belki şimdi karışık gelebilir ama Kuzey Atlantik Salınım İndeksinin Türkiye ile hava ve ya daha doğrusu sıcaklık ve yağış rejimiyle olan ilişkisine bakmaya Kuzey çalışıyorum. Kuzey Atlantik Salınımı İndeksi ne? Bunu ben yokken bahsettiğinizi bilmiyorum, aslında benim gelemediğim bir programdı. Kuzey Atlantik Salınım İndeksi dediğimiz şey de İzlanda üzerindeki alçak basınç alanıyla Portekiz ve Azorlar merkezli yüksek basınç alanı arasındaki bu basınç farklılıkların zaman içindeki, yani yıl içindeki dalgalanmalarına bağlı olarak havaların, yani yağışların ve sıcaklıkların nasıl değiştiğine bakıyoruz. Bunlar çünkü buradaki işte fırtınaların şiddetini, yönünü belirlediği için bu basınç merkezlerinin kıpırdamaları aynı zamanda buradaki hava ve iklimleri de etkiliyor. Biz de buna bakmaya çalışacağız. Mesela son iki hafta, geçtiğimiz iki hafta endeks nerelerdeydi? Son iki haftanın endeksini maalesef bilmiyorum şu an. Endeks pozitifteydi. Bunun etkisi ne oldu İstanbul'a, İstanbul'un sıcaklığına? Daha sıcak. Yani burada kuru. Sözlü yapıyorum ben Tufan. Hadi bakalım. Pozitif, bu arada hani indeks pozitif ve negatif olmak üzere iki şekilde ifade ediliyor. Bunu da belirtelim. Hani mesela negatif olduğunda Akdeniz'e daha nemli bir havanın geldiğini vesevi görüyoruz mesela. İşte artı olduğunda daha kuru. Ve sıcak. Sıcak doğal olarak. Mesela Avrupa'nın... Düet yapıyoruz Tufan'la. Avrupa'nın, hadi bakalım. Mesela işte kışlar Avrupa'nın kuzeyinde daha soğuk geçiyor pozitif olduğunda ve benzeri etkilerini görebiliyoruz. Şimdi dolayısıyla endeks yaklaşık olarak bir iki haftadır, yani geçtiğimiz hafta ortasına kadar negatif, pozitifteydi pardon. Dolayısıyla bunun hani beklenen sonucu olarak da sıcaklıklar İstanbul'da, yani bir gün 36'ydı sanıyorum ölçülen sıcaklık, öyle gösteriyor en azından. Şu anda da hani birazcık serinlemiş olmasının temel faktörü, sebebi endeksin esasında negatifte olması şu sıralar. Ve bir süre daha negatifte gitmeye devam edecek. Yani çok fazla öyle 36-38'leri bir daha göreceğimizi sanmıyorum. Önümüzdeki en azından birkaç gün boyunca. Evet, devam. Devam mı? Şimdi evet. Bunun nesini inceliyorsun sen? Öncelikle bunların arasındaki istatistiksel ilişki, yani geçmişteki elimizdeki istasyon verilerine bakarak nasıl değiştiğine, yani nasıl bir korelasyon var ona bakıp daha sonra da bunun yani XM'de çalıştığı XM ne? Bölgesel iklim modellemesi programında baktığımızda bunda ne kadar tutarlı olduğunu kontrol edip doğrulamış olacağız yani. Evet, işte bu tür yaklaşık olarak 18 tane proje vardı. Herkesin kendi başına üstünde çalıştıkları. Mesela sabah 9, öğlen 1 arası derslere giriyor herkes. Bu işin tekniğini öğreniyor. Modelleme nasıl yapılır onu öğreniyor. Arkasındaki fiziği öğreniyor ya da bilimi öğreniyor diyelim. Ondan sonra da öğleden sonra modelleme işine giriyorlar. Ve ne zaman biterse modelleme, günlük olarak bir takım şeyler koşuluyor. İşte dediğimiz gibi genelde bu hep gece 1.30'a kadar falan sürüp hadi artık yani. Gecenin 1.30 oldu, sahurdan önce bir suya girip çıkalım metoduyla. Ama şöyle bir şey de vardı. Hani öğlen ara verdiğimizde vesaire havuza girmek istesek dışarıda durulmadığı için insanlar genelde klimalı ortamı tercih ediyordu. Evet, içerisi gayet hoş ama dışarısı bayağı hani 40 derece civarında cehennemiydi. Bu sebepten hani gittiler tatil yaptılar geldiler olmasın. Hani ciddi çalıştık. Günde 20 saate varan pek çoğumuzun çalışması var. Mesela Tufan'ın gözleri kıpkırmızıydı. Buraya gelince böyle bir buraya gelince gözleri düzeldi ama orayı özlüyorum, ne güzel çalışıyorduk günde 20 saat diyor. Öyle bir durumdan geldik iki hafta sonra. Birkaç tane konumuz var esasında bugün konuşacağımız, birikti epey bir şeyler. Bunlardan birincisi işte bahsettik, bu endeksin pozitife geçmiş olması esasında Türkiye'de çok ciddi sorunlara yol açtı. İstanbul bugün itibariyle 24'ü değil mi? 24 öbür aydan 44 gündür ortalama sıcaklıkları üzerinde gidiyor. Yani biliyorsunuz bu televizyonlarda, gazetelerde duyduğumuz günlük ortalama sıcaklık verilmiyor. En yüksek ve en düşük sıcaklıklar evet var. Ve bu en yüksek sıcaklıkların ortalaması İstanbul için mesela bugünün bütün son epey zamanın ortalaması 27 derece. Biz şimdi ne kadar güzel dışarısı serinledi diyoruz. Evet yani. Ama dışarısı 27 dereceden gene de sıcak. Yani bu şekilde bakacak olursak İstanbul son 44 gündür ortalamanın üstünde gidiyor. Bir tek gün ortalamanın altına düşmeden. Bu en yüksek sıcaklık. En düşük de en azından ben Temmuz başına kadar baktım. Bugün 24'ü. Evet. 31'de Temmuz'dan gelse 55 gündür sadece bir tek gün ortalamanın altına düşmüş. en düşük sıcaklıklar. Ve en düşük sıcaklık ortamımız şu anda 18 derece falan. 18'e de 19 derece. Hangi gece 18-19'a düşüyor? 18-19'a düşse ne biçim mutlu mutlu uyuyacağız? Dolayısıyla hani şöyle hani bu Al Gore'un filmini biliyorsunuz hepinize evet. seyrettirdim ben. Orada bu kurbağayı evet. kaynayan suya atıyor, kurbağa fırlıyor ama normal suya atıldığında yavaş yavaş pişiriyorsun kurbağayı. Aynı hikaye yani biz şu anda kaynayan suyun içerisine atılmış kurbağalar gibiyiz. E canım ne kadar güzel işte serinledi diyoruz ama farkında değiliz ki o serinledi dediğimiz şey aslında pek serin değil. Yani bu epey yıllar ortalamasının çok üstünde giden rakamlarda yaşıyor İstanbul şu anda. Ve daha da kötüye gideceğini bekliyoruz. Ama şu bugün başka bir bağlamda Kasım'a kadar böyle sıcak gidecekmiş diye bir arkadaş sordu. Yok hiç yani Kasım'a kadar 38-35 falan değil. Ama olay şu mesela bugünün ortalaması İstanbul'da 27 derece en yüksek sıcaklık ortalaması. 29 derece ise ortalamanın üstündeyiz. Ama Kasım ayının ortalaması diyelim 14 derece ise biz 17 dereceyi görecek olursak Kasım ayında gene de ortalamanın üstünde oluyoruz. Yani önemli olan ortalamanın ne kadar üstünde gittiğimiz ve dediğim gibi bugün 44. gün. Ama bunlar ortalamanın üstünde gittiğimiz. Hissedilen sıcaklık değil tabii yani. Hissedilen sıcaklık apayrı bir hikaye. Tabii. Yani şöyle ben Temmuz ayında bir gündü özellikle bir bilimsel termometreyle girdim derse sınıfın içi 33 dereceydi ve nem %75'ti. Ve ben durduğum yerde şakır şakır terliyordum. Hareket etmeme gerek yok. Evet. Oturduğum yerde terliyordum. Bu sanıyorum 50 küsür derecelere falan tekabül ediyor. Korkunç bir sıcaklık İstanbul için. Evet bir müzik arasına gidelim sonra devam edeceğiz sohbetimize. Yeah. Şimdi tabii şeyde Turunç'ta epey uzun vakit geçirince geceler çok uzun falan hep çalışıyoruz. Sonuçta birileri müzik açıyordu. Bu yani aklımıza gelen her türlü müziği ben şimdi bugün o geceleri anlatmak için neyi çalsam şeklindeydim. Aklıma bir tane Michael Jackson şarkısı geldi. O da 6,5 dakikaydı. Hani bizim müzik aramız genelde 4 oluyor. Ondan vazgeçtim. Başka bir Michael Jackson şarkısı dedim. Gene olmadı. Sonra Jessica Simpson'a geçtim. Aynı şarkıyla, Take My Breath Away ile. Sonra yok dedim, o da birazcık kısa oldu. Orijinalinden çalalım bari. Evet, şimdi Turunç'a geri gelecek olursak başka ne tür projelerimiz vardı? Mesela tarımsal her türlü ürünü çalışabiliyorsunuz. Mesela Alperen'in çalışması da vardı. Sonra onun dışında hastalıkları çalışabiliyorsunuz. Çünkü bir takım hastalıklar çok inanılmaz bir şekilde gelişiyorlar. Mesela çok gözümüzün önünde oldu, bizim açımızdan üzücü bir şey. Bu merkeze bizim bu sene, yani benim 4. gidişim, sınıfla beraber 2. gidişimiz. Korkunç büyük bir çam ağacı vardı. Dev bir çam ağacı ve bu sene gittiğimizde çürümüş. Aa, ben hiç görmedim onu. Benim ilk gidişim olduğu için. Ha, yani o çürümüş olan çam ağacı var ya. O üstü. Sararmış. Ha. O çam ağacı normal baba, ana baba kocaman bir çam ağacıydı. Ve önce dediler geçen sene mantar kapladı bunu. Ondan sonra da işte tamamen sarardı. Umuyorlar yani bir iki dalı hala yeşil gibi duruyor. Belki bu seneyi kurtarırız diye bakıyorlar ama. Yani çok fazla gelecek görünmüyor. Dolayısıyla bu tür hastalıklar gittikçe yayılıyor. Bunun yayılmasının sebebi de bunların yayan mantar, işte ne bileyim başka türlü sıtmada sivrisinek, bunlar kışın sıcaklıklar belirli seviyelerin altına düştüğü zaman ölen canlılar. Ama kış sıcaklıkları yeterli derecede serin ya da soğuk olmadığı zaman kış boyu bunlar yaşadıklarından artık yani neredeyse öldürülmesi çok çok zor bir hale geliyorlar. Mesela bu mantar hastalığını çalışıyor bir arkadaş. Yani Türkiye'de bu mantar hastalığının ağaçlar üstündeki özellikle ya da bitkiler üstündeki gelişmesi ne yönde olacak diye. Sonra muz çalışan var. Evet. Çay çalışan sebze var. Meyve bayağı. Bol miktarda. Çay önemli tabii Türkiye açısından. Çünkü biliyorsunuz çay Türkiye'de çok özel bir yerde yetişiyor. Yani Türkiye'nin en uç noktasında çay yetişiyor. En güneyde olacak olsa yani muz mesela biraz daha kolay bir şey. Çünkü güneyde yetişen bir nesne yavaş yavaş kuzeye doğru, doğru göç edebilir zaman içerisinde. Ama buna karşılık sadece güneyde yetişen, pardon sadece kuzeyde yetişen bir şeyin daha da kuzeye gitmesi imkansız. Onun için çayın geleceği ya da fındığın geleceği Türkiye'de bayağı soru işaretli iki tane olay. Mesela Devlet Meteoroloji'den bir arkadaşımız vardı, Şükrü Hanım. Onlar da kayısı çalışıyorlar Devlet Meteoroloji'de. Kayısının Türkiye'deki geleceği konusunu. O da çok ciddi bir sorun. Çünkü kayısı üreticilerini ikna edemiyorsun. Bakın siz burada kayısı ağaç dikiyorsunuz, üretmeye çalışıyorsunuz ama 3-5 seneye kadar burası öyle bir sıcaklığa gelecek ki bu kayısı artık burada yaşayamaz hale gelecek. Bunları yapmak temelde bizim işimiz ama bunları yaptıktan sonra bir takım insanların da bunu dinlemesi gerekiyor. İkna kısmı daha zor oluyor. İkna kısmı neredeyse imkansız. Dolayısıyla biz elimizden geldiğince bulabildiğimiz her türlü mecrada elimizden geldiğince yüksek sesle bir takım şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Bu bağlamda reklam kısmına giriyoruz. Ben de bugün itibariyle T24 diye bir web sitesinde yazmaya başladım. Haftalık olarak onları yazacağım ama benim kendi elemanlarım bile oturup okumamışlar bugün yazıyı. Hayır hocam, tam radyoya gelirken gördüm ben onu. O yüzden. Evet, yani evet. Şimdi giderken okuyacağım ya. Evet, itiraf etti okumadığını. Bu bağlamda yani elimizden geldiğince insanları aydınlatmak, çünkü biz bir takım çalışmalar yapıyoruz ve bu çalışmalar çok ilginç sonuçlar veriyor. Ve bölgesel bazda böyle nokta nokta bir takım şeyleri söylüyoruz neredeyse. Yani bu doğru olur, yanlış olur, üstünde daha çalışılması gerekir tabii ki ama önemli olan kötülüğün seviyesinin ne olacağını belirlemek ve özellikle bu yaz okulunda öğrencilerin hepsinin aşağı yukarı gördüğü temel nokta, biz grup olarak şeye çok alışkınız. Genelde senaryo koşarken, yani herhangi bir simülasyon koşarken önce geçmişi koşuyorsunuz. Geçmiş eğer başarılı sonuç veriyorsa ancak geleceğe dönüyorsunuz. Ve şimdiye kadar gelecek datasını bulmak da kolay değil. Çünkü bunlar hani zor bulunan veriler. Biz hep geçmişi daha rahat elde ettiğimiz için hep geçmiş denemeleri yaptık şimdiye kadar grup olarak. 1960'ları, 1970'leri. Tabii onları biliyorsunuz yaşadığımız için. Ama ilk defa birkaç tanesi gelecek aralarında koşma, gelecek koştukları an yüzleri değişti. Çünkü hani bu programlarda biz hep bahsediyoruz. İşte Türkiye'de büyük ihtimalle değil mi ya, 8 dereceye kadar ya da 9 dereceye, 10 dereceye kadar bir bölgesel olarak sıcaklık artışı bekleniyor 2100 yılında ortalama sıcaklıklarda. Bu korkunç bir şey. Yani düşünmek lazım ne olacağını. Yani İstanbul'un şu anda mesela gördüğü en yüksek sıcaklık 40 dereceyken, 40.2 mi öyle bir şey, evet, sanıyorum. Bu 40.2 çıkacak 55 derece civarına. Korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Şaka değil bu. İstanbul 55 derece görmesi demek, bu felaket senaryosu. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar da kendi gözleriyle gerçekten ısınıyormuş. Varmış. Bakın görünüyor. Aha kaç derece? 3 derece, 5 derece. İşte ben 2040'ı koştuğumda şu oldu. 2070'i çok gerçekten mutlu oldular bu sıcaklık farklarının. Daha doğrusu pardon. Mutlu olmadık da. Gördüğümüze mutlu olmadık ama yani bu teorik olarak programlarda, derslerde, şurada burada konuştuğumuz şeyleri gerçekten yapıp kendileri de benzer sonuçlar bulunca aman Allah'ım yani biz inanmıyorduk buna ama yani hoca diyordu, dinliyorduk, baş sallıyorduk ama ilk defa kendi gözümüzle görünce bu farklılıkların olduğunu ciddi sorunlar yaratabiliyor. Bu sebeple de hani biz elimizden gelen bilimsel çalışmayı yapıp ondan sonra da bunun sonuçlarını şimdi böyle afaki konuşuyoruz. Çünkü Pelin geçmiş koştu, daha gelecek, evet, koşacak. Daha geleceği görmedim. Önümüzdeki ben. İki haftada gelecek koşması gerekiyor. Bu kendisi de baş sallıyor biliyorum. Evet. Dolayısıyla bu gelecek koştuğunda neler olacak onu göreceğiz. Ve ondan sonra inşallah bir programda ben direkt olarak mikrofonu Pelin'e bırakacağım. Ve Pelin bütün program boyunca bize Türkiye'de fındığa... Fındığın gelmişini, geçmişini anlatacağım. Yok, geleceğini dinlemek biraz daha, evet, esasında makul bir şey olacak. Pek iç açıcı olmayacağını sanıyorum ama. Hepimiz açısından yani bakılan senaryoların hiçbirinde bak biz bu kadar kötü olacağını umuyorduk ama ne kadar iyiymiş dediğimiz hiçbir şey olmuyor. Esasında bir tek bir kişi mutlu oldu. Var bir tane mutlu olan. Şimdi bir arkadaş da şey çalışıyor. Güneş gözelerinin verimini çalışıyor. Merve. Evet, güneş gözeleri şöyle tabii ne kadar bulut miktarı, ne kadar güneş geliyor sıcaklıkla falan. Yani esasında gelecekte bulutların azalmasını gördüğümüz zaman ya da bulutluluğun azalmasını gördüğümüz zaman Merve mutlu oldu. Çünkü güneş gözelerinin verimi artıyor gelecekte Türkiye'de. Rüzgar enerjisiyle çalışan rüzgar santrallerinin verimi artıyor. Dolayısıyla Türkiye o yönden esasında çok güzel bir yerde ama maalesef... Türkiye hani, şu anda o bakımdan güzel yerde de. Benim mesela çok hoşuma giden yol boyu mesela şeyden başladım ben sanıyorum İzmir'den kendi başıma arabayla İstanbul'a kadar arabayla geldim. Bu arada tabii biz uçakla gitmiyoruz. Hmm. Evet. Yasak uçakla toplantıya gitmek. Onun için herkes arabayı ağzına kadar doldurup ya arabayla ya otobüsle seyahat ediyoruz. Evet, uçakla giden arkadaşımız orada. Onları da kınayalım. Evet, onları zaten çok ağır kınadık. Bir daha da çağırmayacağız hiç böyle. Mesela bir tane garibim Rize'den geldi otobüsle 2 günde. Evet, yine de otobüsle gitti. Ve işte, otobüsle geri döndü. Çünkü yani ben uçakla uçmaya karşıyım o noktada. Yalnız yol boyu şunu gördüm. Rüzgar çiftliklerinin sayısı çok artmış. Yani her geçtiğimde 2'ye katlıyor demeyeyim ama ciddi bir artış görüyoruz Türkiye'deki rüzgar çiftliklerinin sayısında ki bu çok mutluluk verici bir şey. Ve hani en azından ben gelirken cumartesi günü bütün gün yoldaydım. İnanılmaz fırtınaydı ortalık. Yani arabanın direksiyonunu düz tutmaya imkan yoktu. O derece savruluyordu araba ortalıkta. Ve çiftliklerin hepsinde de pervaneler fırıl fırıl dönmekteydi ve gerçekten çok hoş bir görüntü o. Hani bazı İngiltere'de hangisinde seyretmiştik? 6 derecede mi? 6 derecede mi? Onlardan bir tanesinde bu hani halka gidiyorlar, oylama yapıyorlar. Ya da başka bir belgesel. Yuva'ydı galiba. Bilmiyorum, bir tanesinde. Evet. Oylama yapıyorlar buraya rüzgar çiftliği kuralım mı kurmayalım mı diye reddediliyor. İşte görüntümüzü bozar falan yani gibi saçma sapan sebeplerdi. Ses ben hiç duymadım arabanın sesinden falan. Ama sonuç olarak bu Türkiye'de gelişiyor ve gelişmekte olan bir sektör ve bizim de elimizden geldiğince bu alternatif enerji kaynaklarını, yani bir tarafta ben geçerken arkadaşlara şeyi gösteriyorum. Bakın işte bu yatağın termik santrali. Bu şu, bu bütün yoldaki santralleri, ama önemli olan bu termik santral, şunlar bunlar. Bunlar en büyük cız. Hiçbir şekilde onlara bulaşmamamız gerekiyor. Yani bu kadar rüzgar enerjisi bol bol varken, evet, tufan vakit bitti diyor. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.